المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک. شيئا لله يا عبد القادر سكين البغداد يا شيخ الشيداني، شيئا لله يا عبد القادر سكين البغداد يا شيخ الشيداني، اسيرك مش ملك شرف اعظم، اسيرك مش ملك شرف اعظم، اسيرك یا عبد القادر یا سکین بغداد یا شیخ الشیدانی، شیئا لله یا عبد القادر یا سکین بغداد یا شیخ الشیدانی، تیرا ہوں میں تیرا میرا اس کا حصہ، تیرا ہوں میں تیرا میرا اس کا حصہ، تیرا ہوں میں تیرا میرے رکھنا بھرم بھروں سے آزم، شیئا لله یا عبد القادر سکین بغداد یا شیخ الشیدانی، شیئا لله یا عبد القادر یا سکین بغداد یا شیخ الشیدانی، سلطان دلائے او سے پاس، سلطان دلائے او سے پاس، پاس تاور او سے پاس، حسن اپنے دل کی کہے، اسے جا کر حسن اپنے دل کی کہے، اسے جا کر ہم سب اپنے دل کی کہے، اسے جا کر ہم سب اپنے دل دل کہے، جا کر اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، شیئا لله شیئا لله یا عبد القادر یا سکین بغداد یا شیخ الشیلانی شیخ اللہ یا عبد القادر یا سجن بغداد یا شیخ الشیلانی سلطان ہدایت شہباز خطابت سرتاج شریعت ہے رب کی نعمت ہاں ہے رب کی نعمت اللہ کی رحمت رحمت اللہ کی رحمت رحمت ہے باعث برکت برکت ہے صاحب عزت عزت ہے بحر سخاوت دریائے کرامت رحمت دریائے کرامت رحمت دریائے کرامت رحمت فرماؤ ہمایا Yeah.